dolgai. Voltak a mamáid? Nem voltak. Hogy nem voltak? Mondom, hogy jönnek erre. De nem jöttek. Fölösegesen várogattak. Thank you. Igen, még emlébe emelni, és akkor ott kell nyomtam, ahol is. Mert átlatom, hogy mi másik időben már később. Ezeket az ötletet fölött. Hát lehet, hogy fölött. Hát is én mondtam rá. Csak rám kellett volna rakogatnom, ugye? Igen. És mennyivel egyszerű lett volna a dolog? A többi nagyok. Mindegyikben arra aztán. Csak érik a gyerekek? Menjék! Veszettem. Ezeket még fogod azok a folyók, így leszed ennek kell ilyen felé. Ott nálam, nem itt, hanem ott nálam. Igen, mikor leszetted, akkor így leszed ennek kell. Ott kérjek, hogy akkor nem fog annyira bele tagadni a ilyen felé. Hozzá egy nagy vödröt még a Tila, jó? Itt bele normálisan terület. Hát ha te mondtad volna, akkor én meg... Thank you. az egy kettőt ürítettem, ugye? Az aztán összerakom, azt a fára szerint. A hónap jönnek a fára szerint ezt az összerakásuk. Az asztalhoz. Majd az asztalhoz. Mit akarod asztalhoz? Egész Amália, hogy itt elvinni, hogy lesörögjünk. Mi a felvágyva meg? Az asztalhoz. Ide. Ne, hogy lesörögjünk. De van én nekem még amott bent is. Amit akartam, ne lejutatod magad, tényleg beteg? Nem lejutatni magadat. Mit gondolsz te magad? Tényleg beteg, hát én egész nap dolgoztam, mint a tűrű. Te raktad be a dobozba, vagy? Nem, az öreg apád. Tudja, nem, akkor viszont ezt ilyen. Rengeteget hozott ide. Ennyit. Mi fel itt vannak?